złotych. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 złotych. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, pierwszy dzień lipca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Sąd Najwyższy zamierza przyjąć dziś uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. Polska jest gotowa do wprowadzenia kontroli na granicy, to wniosek po specjalnej naradzie ze służbami u premiera. Nawet 17 tysięcy złotych kary można zapłacić za zrobienie zakazanego zdjęcia w Czechach. Sąd Najwyższy ma zdecydować o ważności wyborów prezydenckich. Rozprawę organizuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Niezależność zasiadających w niej sędziów kwestionują politycy koalicji rządowej. Zatwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich dokona pełny 18-osobowy skład Izby. To tam w ciągu minionych 3 tygodni rozpatrzono ponad 56 tysięcy protestów wyborczych. Ostatnie postanowienia są wydane. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zamierzamy tę uchwałę podjąć. Zapowiada sędzia Izby i rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Prokurator generalny Adam Bodnar, który będzie uczestnikiem rozprawy, zawnioskował, by o ważności wyborów decydowała Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W ocenie pana Adama Bodnara cała Izba tych standardów konstytucyjnych niezawisłości nie spełnia. Argumentowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. W obradach uczestniczyć będzie również sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW, która swoje stanowisko w sprawie wyborów przyjęła 2 tygodnie temu. Początek rozprawy w Sądzie Najwyższym o 13:00. Michał Fadusio, Polskie Radio. A już za chwilę o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji razem z ministrami spraw wewnętrznych i obrony oraz przedstawicielami służb rozmawiał na specjalnej naradzie z premierem o tym, co dzieje się na przejściach granicznych z Niemcami. Pojawiły się tam tak zwane patrole obywatelskie. Dochodzi do incydentów. Szef MSWiA potępił awanturnictwo i robienie polityki na temacie migracji. Patrole obywatelskie pojawiły się przy granicy z Niemcami. Ich członkowie twierdzą, że chcą bronić przed nielegalnymi migrantami zawracanymi przez służby sąsiadującego kraju. Tomasz Siemoniak uważa, że nie jest to przejaw troski o bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś naprawdę chce obrony granic i służyć Polsce, to Straż Graniczna czeka, mamy 1500 nowych etatów i jeśli ktoś spełnia kryteria, będzie mile widziany. Ale ci, którzy chcą robić awantury, szukają możliwości jakiegoś incydentu i robienia na tym polityki. Absolutnie to potępiamy. Jarosław Kaczyński domaga się w mediach społecznościowych zakazu wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej dla osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami. Poinformował, że na granicę jeździć będą parlamentarzyści i działacze PiS. Agata Król, Polskie Radio. Sytuacja na granicy będzie dziś też jednym z tematów posiedzenia rządu. Już dziś 32 stopnie na zachodzie, w czwartek nawet 36 w centrum. Fala upałów, z którą od tygodnia mierzy się zachód Europy, dociera do Polski. Instytut Meteorologii wydał już ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego. W kolejnych dniach będzie jeszcze goręcej. W środę na przeważającym obszarze 30 do 34 stopni, a w czwartek niewykluczone, iż na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Od zachodu zacznie przybywać więcej chmur, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Jak dodaje Agnieszka Prasek z IMGW, nieco chłodniejszy ma być już koniec tygodnia. 18 terapii onkologicznych, w tym 7 w chorobach rzadkich, jest na nowej liście leków refundowanych. Właśnie wchodzi w życie. Ważna pozycja, bardzo mocno oczekiwana przez kobiety z nieoperacyjnym lub przyrzutowym rakiem piersi. Następna pozycja jest to lek stosowany w leczeniu dorosłych chorych z pierwotnym, zaawansowanym lub też nawrotowym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego. Jak dodaje wiceminister zdrowia Marek Kos, jest też nowy lek stosowany przy cukrzycy u dzieci i młodzieży. Chodzi tu oczywiście o insulinę, objęcie refundacją insuliny duże w leczeniu cukrzycy u osób powyżej 6 roku życia. Lista leków refundowanych aktualizowana jest co 3 miesiące. Robiąc zdjęcia na wakacjach w Czechach, trzeba bardzo uważać. Nasi południowi sąsiedzi przywrócili zakaz fotografowania obiektów wojskowych. Za jego naruszenie grozi kara wynosząca w przeliczeniu do 17 tysięcy złotych. Zakaz został zniesiony w 1998 roku, jednak teraz w związku z obawami o bezpieczeństwo państwa powraca. Ministerstwo Obrony chce utrudnić zbieranie wrażliwych informacji dotyczących ochrony poligonów i magazynów wojskowych, a także rodzaju i ilości zgromadzonego w nich sprzętu. Zakaz dotyczy od dziś tylko tych obiektów, które zostały oznaczone tablicą z piktogramem. Zabronione jest ich fotografowanie, filmowanie, w tym również przy użyciu dronów, a także sporządzanie szkiców. Nowelizacja przepisów rozszerza uprawnienia żandarmerii wojskowej, która może interweniować wobec osób naruszających zakaz. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to będzie sport. Wspaniałe wieści z Londynu ma dla Państwa Darek Urbanowicz. No właśnie, gdyby nie Kamil Majchrzak, tematem numer jeden byłby wybór Cezarego Kuleczy na drugą kadencję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. A tak, mamy wielką niespodziankę, wspaniały sukces polskiego tenisisty w Londynie. Uwaga, co teraz powiem. Kamil Majchrzak po 3-godzinnym pojedynku pokonał Matteo Berrettiniego w pierwszej rundzie Wimbledonu. 4-6, 6-2, 6-4, 5-7 i 6-3. W trakcie meczu cały czas moja pewność siebie i gra rosła. Mój poziom tenisowy rósł wraz z długością spotkania. Wydaje mi się, że kluczowy był trzeci set, gdzie będąc breaka do tyłu zdołałem się nie tylko odłamać, ale wygrać tego seta. I faktycznie zacząłem wierzyć, że jest szansa sięgnąć po zwycięstwo. Także no naprawdę bardzo się cieszę. Jestem wyjątkowo szczęśliwy, bo też przyjeżdżając tutaj do Londynu miałem chyba tam 7 albo 8 meczów z rzędu przegranych. Bardzo trudne losowanie, więc obawiałem się tego meczu, natomiast wygrałem i teraz mogę już myśleć o następnych wyzwaniach. A następnym wyzwaniem będzie przeciwnik drugorundowy, Amerykanin Ethan Quinn. Przypomnę, Włoch Berrettini to finalista londyńskiego Wielkiego Szlema z 2021 roku. Możemy być spokojni o przyszłość pięknego sportu, jakim jest judo. W Skopie nasi młodzi judocy zdobyli 3 medale Mistrzostw Europy. Złoto w pięknym stylu, kończąc wszystkie pojedynki przed czasem, zdobyła Barbara Twarowska. Walka finałowa była bardzo szybka. Moja przeciwniczka zaatakowała swoją ulubioną technikę, uchimate. Ja się wybroniłam z niej i w parterze wyciągnęłam jej dźwignię i odklepała. No wiadomo, największym pewnie wspólnym naszym marzeniem jest to, żeby zdobyć złoto na Igrzyskach Olimpijskich. Basia Twarowska wierzy w to razem z trenerką Karoliną Koszelą z warszawskiego klubu Hato Judo. Przed rokiem, przypomnę, duet ten zdobył srebro Mistrzostw Europy w Skopie. Na podium stanęły także srebrna Roxana Zyś i brązowa Sandra Walędzik. W pięściarskim Pucharze Świata w Astanie pierwszego dnia z turnieju odpadły Aneta Rygielska i Weronika Dziubek. Darku, ważna sprawa. Co to jest uchimate? Uchimata to jest takie wysokie podcięcie, technika, która polega na tym, żeby od wewnątrz uda podbić się przeciwnika do góry. Taki to się robi. Za chwilę mi pokażesz. Wiatrak, bardzo proszę. Najbliższe dni będą gorące i już dziś odczuje to zachód Polski, w Lubuskiem nawet 32 stopnie Celsjusza. W kolejnych dniach sporo więcej. Najchłodniej dziś na nadbałtyckich plażach, tradycyjnie niecałe 20 stopni, w centrum 25, na południowym wschodzie kraju od 20 do 25. A na zegarach 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Może się jeszcze przydać w tej godzinie porannego spotkania, chociażby z powodu mniejszej gry. Ta po 8.30 będzie także kolejny odcinek cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Ale wcześniej oczywiście rozmowa polityczna bez uników, ona za chwilę. Now Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu. I moim gościem jest dzisiaj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, Koalicja Obywatelska. Witam Pana. Dzień dobry. Czy Pan się wybiera na briefing do prezydenta elekta Karola Nawrockiego? Karol Nawrocki mówi, że mógłbym zbriefować pana ministra z tego, jak dobrze zarządzać podległymi sobie instytucjami, bo dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wiele problemów wewnętrznych i zewnętrznych. Minister Sikorski przez półtora roku nie doszedł do porozumienia z prezydentem Polski w sprawie ambasadorów. Zaproszę go do siebie i powiem, jak rozmawia się z prezydentem, który zdobył 10,5 miliona głosów. To my zaoferowaliśmy przedstawienie elektowi głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Oczywiście się nie narzucamy. Jeśli pan prezydent uważa, że już wszystko wie, no to zaczekamy, aż zostanie prezydentem. Ale czy prezydent elekt odpowiedział jakoś na pana propozycję, że może pan wysłać tam wiceministrów do jego kancelarii i żeby go zbriefowali, pomogli mu wejść w sprawy międzynarodowe, które za chwilę obejmie? Zdaje się, że to jest odpowiedź. Innej nie mieliśmy. To był z naszej strony gest kurtuazji wobec właśnie osoby, która uzyskała większość głosów, zdaje się. Więc mamy nadzieję, że prezydent będzie realizował swoją konstytucyjną rolę, którą jest nie prowadzenie polityki zagranicznej, przypominam, to robi rząd, artykuł 146, tylko reprezentowanie polityki stanowionej przez rząd. Karol Nawrocki z satysfakcją odnotował to, że pan wystąpił z taką propozycją, bo jak powiedział, to oznacza, że nie kwestionuje pan jego wyboru. Dzisiaj Sąd Najwyższy ma orzec o ważności wyborów prezydenckich. Jaka będzie decyzja sądu? Ważne, nieważne były? No chyba nie chcielibyśmy żyć w kraju, w którym to minister wie zawczasu i określa, jaka ma być decyzja sądu. Ale proszę bardzo, szef Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przed posiedzeniem powiedział, że te nieprawidłowości, które były, nie wpłynęły na ogólny wynik, więc skoro szef Izby przesądził, to pan też może. Tak, ja boleję jako demokrata nad tym, że kolejni ludzie pokazują, że nie dorastają do roli, jakie na nich ciążą, że na przykład prezes Sądu Najwyższego nie potrafi zachować się jak sędzia. No proszę sobie wyobrazić, że idzie pani do sądu, ma pani sprawę cywilną, a sędzia pani mówi, nie no przecież tą sprawę już rozstrzygnęłam, bo przecież tutaj druga strona jest moim sąsiadem i oczywiście rozsądzę na jej rzecz. No w efekcie to powiedziała prezes Manowska, no to jakiś koszmar. Pan przywołuje ten cytat, kiedy powiedziała, że nie jest w jej interesie, żeby zostawał prezydentem człowiek. Zapytała, czy jest w moim interesie, żeby zostawał prezydentem człowiek, który może rozumie mnie i 3000 sędziów, tak zwanych neosędziów, wysłać na zieloną trawkę. Wiemy, że to jest osoba z określonego obozu politycznego, ale czy ona nie rozumie, że powinna przynajmniej udawać bezstronność? Czyli pan się spodziewa, że dzisiaj ta izba nieuznawana przez europejskie trybunały orzeknie o ważności wyborów. 6 sierpnia ma być zaprzysiężony prezydent. Czy pan pójdzie na zgromadzenie narodowe? Ja się też dziwię dzisiejszej opozycji. No bo jeśli z jednej strony mówi, że ich kandydat wygrał przekonująco, to powinno być w ich interesie rzetelne rozstrzygnięcie wątpliwości, no bo w niektórych, w znaczącej liczbie komisji jednak były wątpliwości, po to, żeby nowy prezydent miał autorytet, a nie żeby powstało wrażenie, że ktoś coś zachachmęcił. Czy ma rację minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, że wczoraj wystąpił o wyłączenie tej Izby Kontroli i Spraw Nadzwyczajnych, kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i chciał, żeby się zajmowała Izba Pracy orzeczeniem o ważności wyborów? No, tak jak powiedziałem, w interesie zwycięzcy powinno być, żeby ten ewentualny werdykt był niekwestionowany. To dlaczego zwycięzca się nie domaga tego? No, bo jesteśmy tak podzieleni i dzisiejsza opozycja tak upolityczniła sądownictwo, że tracimy te drogowskazy, te punkty zaufania w systemie politycznym, co do których obywatele mogą powiedzieć, no miałem wątpliwości, ale skoro tak orzekli ludzie, którym ufam, no to uznaję wynik, prawda? Przecież na tym to polega. Pan uważa, że marszałek Sejmu powinien 6 sierpnia zwołać Zgromadzenie Narodowe i zaprzysiąc prezydenta elekta Ja nie jestem konstytucjonalistą, więc proszę mnie o to nie pytać. Ale mogę pana pytać o ambasadorów, bo prezydent elekt już zapowiedział, że nie zgodzi się na podpisanie nominacji ambasadorskiej dla Bogdana Klicha w Waszyngtonie i dla Ryszarda Schnepfa w Rzymie. I co pan zrobi z tym problemem? Konstytucja mówi, że prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów, a ustawa przyjęta za czasów rządu PiS mówi, że robi to na wniosek ministra. Więc każdy będzie robił to, co do niego należy. Ja będę nadal stawiał wnioski, a prezydent ten i następny będzie albo je przyjmował, albo odrzucał. Ale czy jest pan gotowy zrobić krok wstecz i wycofać te dwie kandydatury, na które się nie zgodził Andrzej Duda i wykorzystać ten moment, że być może to jest dobry moment na nowe otwarcie w relacjach z prezydentem, na uzyskanie podpisu pod innymi nominacjami, bo Karol Nawrocki powiedział, że nie wyklucza, że podpisze część z tych nominacji. Nie wykluczam, że będzie tu dialog we wszystkich sprawach związanych z nominacjami. To zakłada ustawa, która będzie mówi o konwencie i będą się tam dyskusje toczyły. Natomiast prezydent elekt stawia mnie w trudnej sytuacji, gdy mówi, że ktoś musi być odwołany, bo jemu się nie podoba jego żona z powodów politycznych. Bo jest dziennikarką kojarzoną z mediami państwowymi. No to nie jest podstawa do odwołania kandydata na ambasadora. Bardziej chyba nie podoba się obozowi pana prezydenta, chociaż on mówi, że jest kandydatem obywatelskim ojciec Schnepfa. Ale ile razy Schnepf był ambasadorem? Bo on był co najmniej chyba 4 razy ambasadorem. Jest od lat 90. W Kostaryce, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. No i rodowód ojca też nie jest dla mnie podstawą do decyzji kadrowych. A dziadziuś pana Cęckiewicza dzisiejszej opozycji nie przeszkadza, mimo że był śledczym UB. Proszę uważać, bo Sławomir Cęckiewicz jest kandydatem bardzo chyba poważnym na szefa BBN-u, więc... Ale chyba nie zaprzecza, to chyba jest wiedza publiczna, prawda? Tak, wrócimy do kwestii krajowych w dogrywce internetowej. Chcę pana zapytać o szczyt NATO w Hadze. Bardzo poważne zobowiązanie. 5% PKB na zbrojenia mają przekazywać 3,5 na twarde zbrojenia, a 5 na szerzej rozumianą tak, obronność. A 1,5 na infrastrukturę. Tak. Ale przypominam sobie szczyt w Walii w 2014 roku, kiedy zapadła decyzja o 2% i nawet do tej pory niektórzy sojusznicy tego nie są w stanie zrealizować. Więc czy to jest prawda, zobowiązanie poważne? To prawda, że poczucie zagrożenia Rosją jest tym większe, im bliżej do jej granic. Ale proszę też pamiętać, że od pierwszej kadencji Donalda Trumpa nie amerykańscy sojusznicy NATO podwoili wydatki. Z 260 bodajże miliardów do ponad 500 miliardów. Jeśli zrealizujemy ten obecny plan, to dojdziemy do takich samych wydatków jak Stany Zjednoczone. To będzie około 1 bln euro. Co jest słuszne, bo mamy zaległości, bo przecież systemy obronne buduje się dekadami. Czy polski parlament powinien zgodzić się na postulat prezydenta Andrzeja Dudy, żeby do konstytucji wpisać zobowiązanie przekazywania 4% PKB na obronność? Ten projekt czeka już od marca w parlamencie. Ja tu mam wątpliwość, bo ja mam nadzieję, że Ukraina wygra wojnę i wtedy Rosja się cofnie do międzynarodowych granic i wtedy za ileś lat będzie można te wydatki zredukować. To Rosja ma problem, ten sam co Związek Radziecki. Wydaje za dużo na obronność i to prędzej czy później doprowadzi do gigantycznego gospodarczego kaca. Na razie sytuacja jest taka, że Rosja wzmocniła ataki na Ukrainę, korzystając z tego, że Stany Zjednoczone były zajęte między innymi w Iranie. Czy podczas tego szczytu NATO padły jakieś zapewnienia dotyczące kontynuacji pomocy dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych? Ja między innymi o tym mówiłem w obecności sekretarza stanu USA na Radzie NATO-Ukraina, że Putin zwiększył ataki po propozycjach pokojowych Donalda Trumpa, a teraz jeszcze je podwoił w trakcie 12-dniowej wojny z Iranem i że to jest naigrywanie się z prezydenta Trumpa i jego overtur pokojowych. Odniosłem wrażenie, że prezydent Trump zmienia swoje stanowisko i do Ukrainy, i do Rosji, i także do Europy. Brzmiał usatysfakcjonowany decyzjami, które podjęliśmy. Panie ministrze, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość krytykują rząd za to, że jest nieszczelna granica polsko-niemiecka, że niemieckie służby tutaj odsyłają migrantów. Karol Nawrocki dziękował wczoraj w Polsacie wszystkim obywatelom na czele z panem Bąkiewiczem, że wypełniają tę funkcję, z którymi nie radzi sobie rząd. Zwołam Radę Gabinetową po 6 sierpnia. Chodzi o to, że patrole obywatelskie tam granicy pilnują. No wtedy, gdy pan Bąkiewicz dostawał te miliony dotacji od PiS-u za poprzedniego rządu, mówiłem, nie wiem czy nawet nie u pani, że to chodzi o stworzenie bojówek skrajnie prawicowych. No i właśnie je mamy. Z tego co wiem, na granicy nie ma jakiegoś nadzwyczajnego ruchu z Niemiec do Polski. Dzisiaj będzie o tym na Radzie Ministrów. Spodziewam się twardych decyzji, ale jest to psychoza wywoływana w celach politycznych. Czy te twarde decyzje to ma być przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej? Proszę zaczekać, aż one nastąpią. Premier mówił wczoraj, że jest na to gotowy. Więc spodziewam się, że takie decyzje zapadną, ale to jest robota dla Straży Granicznej, dla policji, jak trzeba to dla Wojsk Obrony Terytorialnej, nie dla bojówek Bąkiewicza. Ale czy to nie będzie, jeśli będą te granice, to nie będzie problem dla Polaków, którzy na co dzień pracują po niemieckiej stronie i wracają codziennie do domu? No więc pamiętajmy, że strefa Schengen, czyli wolność podróżowania bez wiz, bez paszportów, nawet bez dokumentów w regionach przygranicznych, no to jest wielka zdobycz integracji europejskiej. Więc niech nacjonaliści wytłumaczą Polakom, że chcą przywrócić kontrole graniczne, a ci, którzy chcą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, a to jest przecież jeden z kręgów integracji, no to dają nam namiastkę tego, co by było, to znaczy przywrócenie w ogóle kontroli granicznych, także granicy celnej i granicy regulacyjnej. To by było fatalne dla polskiego biznesu, w ogóle dla Polski. Ale oni mówią tak, rząd, Niemcy przywrócili granice, chociaż to jest niezgodne z prawem unijnym. Dlaczego kontrolę przywrócili? Dlaczego Polska tego nie robi? Dlaczego Polska jest słaba wobec rządu niemieckiego? I dlatego nie wykluczam, że dzisiaj zapadną adekwatne decyzje. Zgodnie z traktatem Schengen można czasowo przywracać kontrolę, ale ta narracja, którą próbują skonstruować, że są jacyś uchodźcy, którzy przyjechali do Niemiec skądś, gdzieś z Afryki czy Bliskiego Wschodu i że oni są nam podrzucani. Rozmawiałem z odpowiedzialnym wiceministrem z MSWiA o tym wczoraj, że to mogą być jakieś jednostkowe przypadki, jeżeli w ogóle. Że tu raczej chodzi o to, że głównie Ukraińcy, Białorusini, którzy mają pozwolenie na bycie w Polsce, próbują się dostać do Niemiec i są niewpuszczani. No i to też jest zgodne z prawem unijnym. Ale czy granica z Litwą też powinna być wzmocniona? No, myśmy wygrali naszą bitwę o granicę, bo tu się wszyscy zgadzamy, że granica musi być pod kontrolą. I prawie nikt już nie przechodzi z Białorusi w ramach tej białorusko-rosyjskiej wojny hybrydowej do Polski. Bośmy wydali, i to trzeba uznać, i poprzedni rząd, i nasz, olbrzymie pieniądze, ponad 500 000 000 euro na techniczne zasieki, sensory i tak dalej. Natomiast Litwa, o ile wiem, czy dalej państwa bałtyckie, jeszcze takich środków technicznych nie mają. I tutaj stawiamy przecinek, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski też z nami zostaje. Będziemy rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Zapraszamy do reklamy.

Stany Zjednoczone zniosły większość sankcji nałożonych na Syrię. Jak informuje Biały Dom, taki krok prezydenta Donalda Trumpa ma pomóc nowym syryjskim władzom w ustabilizowaniu sytuacji w kraju. W mocy pozostają restrykcje nałożone na obalonego dyktatora Bashara al-Assada, jego współpracowników, osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka i związane z tak zwanym państwem islamskim. Pełny serwis Trójki o 9. Upalny czas przed nami, dziś i jutro szczególnie na zachodzie kraju, w czwartek na wschodzie. W przypadku środy i czwartku mówimy o niemal 40 stopniach Celsjusza, dzisiaj najcieplej będzie w Lubuskiem do 32. Jest 8.32, więc tradycyjnie o tej porze proponuję Państwu grę. Nie w karty, nie w skata czy brydża, bo za dużo by nas było. W statki też już dzisiaj nie gramy, to będzie gra dwuosobowa, a konkretnie mniejsza gra. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji oczywiście. Zgłoszenia telefoniczne 22 i 7 trójek. You're not good. The Rolling Stones, Mixed Emotions w trójce. No mieszane uczucia też ktoś będzie miał po mniejszej grze. Mniejsza gra. Pytanie kto i jak bardzo zmieszane. Pan Franciszek z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Franciszek patrzy na nas z góry, podobno. Panie Franciszku, proszę się wytłumaczyć. Halo? Dlaczego patrzy pan na nas z góry? Bo jestem pewien, że dzisiaj wygram tą grę. Aha, ale dzwoni pan także z miejscowości Góra, prawda? Tak jest. Tak jest, prosto, z góry. Jest z nami także pan Sebastian z Legnicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Witamy i zapraszamy do mniejszej gry, którą rozpocznie właśnie pan Sebastian. Panie Sebastianie, krótka piłka. Która pustynia jest największa na świecie? Chodzi o ciepłą pustynię. Myślę, że jest to Sahara. Tak jest. Sahara to największa z tych ciepłych pustyń, bo największą jest Antarktyda, ale to pustynia lodowa. 1-0, teraz pan Franciszek. Panie Franciszku, do którego roku produkowano Malucha Fiata 126P? Może się pan pomylić o 5 lat. Halo, halo, panie Franciszku. Stawiam odpowiedź 2000. Tak jest, to dokładnie był rok 2000 i to wtedy zaprzestano produkcji Fiata 126P, a ja przypominam, już dzisiaj spod Pałacu Kultury i Nauki rusza wielka wyprawa maluchów. Proszę śledzić, bo to bardzo ciekawe, ale też ważne wydarzenie. 1-1 po pierwszej serii pytań. Wracamy do pana Sebastiana. Panie Sebastianie, kto napisał dramat Romeo i Julia? Shakespeare. Tak jest, William Shakespeare napisał ten tak. dramat i to oznacza punkt dla pana Sebastiana, więc teraz sytuacja jest następująca. Pan Franciszek ma piłkę przed bramką, ale musi doprowadzić do remisu w 98 minucie. Panie Franciszku, co oznacza skrót PKB? Jak rozwijamy ten skrótowiec? Sekundka, niech ja się zastanowię. No ale proszę w telefon nie patrzeć, tylko się naprawdę nie zastanowić. Nie patrzę spokojnie. PKB. Często podawany w sprawach ekonomicznych. No, czekamy długo już, panie Franciszku. Szybka odpowiedź, może być strzał. Polska klasyfikacja. No niestety, to już wiem, że nie będzie to dobra odpowiedź. Produkt krajowy brutto. Produkt krajowy brutto to PKB. Sprawy ekonomiczne, no właśnie. Nie ma punktu, więc zwycięża dzisiaj pan Sebastian z Legnicy. Hurra! Panie Franciszku, bardzo dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Pozdrawiamy górę oczywiście. W ramach Nagrody Pocieszenia może pan pozdrowić dowolną liczbę osób. Pozdrawiam twojego szefa Sebastiana Litwę i współpracownika Sławka Kotarskiego. Pozdrawiamy pana szefa i pana współpracownika także, a pan Sebastian oczywiście jako zwycięzca wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Co to będzie, panie Sebastianie? Chciałbym usłyszeć w radiu i dedykuję tę piosenkę mojej kochanej żonie Agnieszce, Dżem Wehikuł Czasu. O, klasyka. Dżem Wehikuł Czasu. Dobrze, będzie dziś na zakończenie tak, porannej audycji. Wakacji. Oczywiście, może być i związany z rozpoczęciem wakacji. Panie Sebastianie, zawsze mamy też taki jeszcze jeden punkt, czyli słowo dla mnie na jutro, które muszę wpleść w narrację porannej audycji. Takie wyzwanie, powiedzmy. Więc czy jakieś słowo pan wymyślił? No nie wymyśliłem, ale może coś od siebie tak na szybko dodam, że oby to były bezpieczne wakacje. Aha, dobrze, bezpieczne wakacje, rozumiem. To jeszcze o tym słowie porozmawiamy poza anteną. Teraz gramy jak Jane Birkin w trójce, czyli pierwiastek z trzech. No a do piosenki pana Sebastiana oczywiście przed dziewiątą wrócimy. Chciałam być ikoną jak Jane Birkin. Udało się ustalić słowo na jutro. Pan Sebastian wybrał coś ze swojej branży, czyli wenflon. Włącz trójkę i rób co chcesz. A to już nasz cykl, którego bohaterką wczoraj była pani Iwona, chórzystka, muralistka. Dziś natomiast nie o piosenkarce, a o pisankarce opowie Karolina Gonet. Bo właśnie tak, pisankarka. Mówi o sobie pani Malwina Ewa Mikicka. Ale to nie jest jedyna jej pasja. Ma wiele pasji, od filologii klasycznej przez sztukę ludową po literaturę i wszystkie potrafi ze sobą połączyć. Ja to kocham robić. Pani Malwina Ewa Mikicka nazywa się pisankarką, ludowianką i miłośniczką tradycji, którą kultywuje nie tylko od święta. Pisanki zaczęłam 10 lat temu, choć to właściwie zaczęło się wcześniej od kartek pocztowych, od tego, że mój tata i mój dziadek ze strony mamy robili kroszonki, ale tak naprawdę mnie fascynował wosk. Sięgnęła po chłopów Rejmonta nie tylko jako czytelniczka, ale jako artystka, z uwagą tropiąca każdy szczegół. Dzięki temu odtworzyła pisanki, które malować mogła sama Jagna. Tam co prawda niedużo jest tych pisanek, ale jeszcze odtworzyłam zwyczaje występujące właśnie u Rejmonta. Jakieś zbieranie kapusty, jakieś wypasanie gęsi, grzebanie śledzia i żuru, więc ja to wszystko na tych pisankach odtworzyłam. Z pasji do pisanek narodziła się rzecz unikatowa. Pisankowa biżuteria. Jedyne takie ozdoby w Polsce stworzone z wydmuszek. Nie wiedziałam, jak się za to wziąć tak naprawdę. Metoda prób i błędów, bo to kilka lat do tego dochodziłam. Bardzo dużo pisanek traciłam, zmarnowałam. A zaczęło się tak też w sumie od tego, że potłukłam kilka pisanek. I mówię, no szkoda wyrzucać, no bo to takie ładne jest, no ale co z tym zrobić, jak to zabezpieczyć? Doszłam do tego, podpatrując Kanadyjki pochodzenia ukraińskiego, natomiast na kroszonki takie wydrapywane, no to już jest mój autorski pomysł całkowicie, to już ja wymyśliłam. Bardzo fajnie się to nosi, bardzo takie eleganckie, ja bardzo lubię to nosić. Kiedy myślimy o barwieniu jajek, przychodzą nam do głowy cebula i buraki. Ale pisankarka chce przypomnieć o dawnych, zapomnianych technikach, dlatego pisze książkę opartą na źródłach nawet z XIX wieku. Ale dla filologa klasycznego to żadne wyzwanie. Dawniej ludzie znali tych barwników barwiejskich, tych roślin barwiejskich kilkadziesiąt tak naprawdę. Dziś do pisanek zwłaszcza znamy właśnie cebulę, modrą kapustę, kurkumę, ewentualnie buraki. Natomiast jest ich bardzo dużo, tak praktycznie to każda roślina jest barwiejska. Tylko trzeba się z nią odpowiednio obchodzić. Piszę tę książkę właśnie dlatego, że brakuje mi takiej książki, która by miała zestawienie barwników, roślin barwierskich, która by miała rysunek. U mnie to będą moje rysunki roślin, takie ryciny. Brakuje mi książki, która by miała jakieś wzmianki, jak ją wykorzystywano wcześniej i czy w lecznictwie jest wykorzystywana. Czy czuje się strażniczką tradycji? Być może, ale przede wszystkim chcę, by te tradycje żyły i cieszyły kolejne pokolenia. Staram się właśnie sięgać do tych korzeni. Przy dzisiejszych czasach, gdzie właściwie jest to wszystko takie zawalone, nie ma tej takiej powagi, nie ma takiego zatrzymania się, według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy, czy powrót do korzeni, no ma sens. Bo jak sama dodaje, dzięki temu się odnajdujemy w tradycji, w pracy i pasji, którą kochamy. Proszę się dzielić pasjami, bo chcemy o nich opowiadać. Dzisiejszą bohaterkę poznaliśmy, bo napisała do nas na róbcochcesz@polskieradio.pl. I właśnie do tego zachęcamy i proszę robić, co tylko Państwo chcą. Face when I feel like this, I can't move my lips.